الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا katika mlango 41 babu tahrim al-huquq wa qati'at ar-rahim tumesoma hadithi mbili katika mlango huu na insha Allah ta'ala tutaondokea katika hadithi nambari 3 wa anhu na kutokana na sahaba huyo huyo tuliomwacha kwenye hadithi ya pili yani Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qal hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema minal kabairi katika miji dhambi mikubwa mikubwa shatmu rajul walidaihi ni matusi ya mtu kwa wazazi wake wawili. Hiyo ni katika miji dhambi mikubwa mikubwa, minal kabairi katika madhambi makubwa makubwa, shatmu rajuli ni matusi ya mtu walidaihi kuwatukana wazazi wake wawili. Kalu alipotamka maneno hayo bwana mtume, masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa hal yashtumu rajulu walidaihi, na inawezekana kwa mtu kuwatukana wazazi wake wawili hata akaingia kwenye kosa hili kubwa zaidi kuliko katika makosa makubwa? Qala na'am, mtume akajibu ndiyo, anaweza kuwatukana mtu wazazi wake wawili. Yasubbu abar rajul, iwapo atafanya jambo hili itakuwa ni sawasawa akawatukana wazazi wawili. Yasubbu ar-rajul, yasubbu abar rajul, anamtukana baba wa mtu bure bure. Basi kakuta njiani anachokozwa na ikaingia kundini, pengine baba wa mtu kapungua akili kidogo, kaona watoto wahuni wanamchokoza wanamtania, na yeye kaingia kundini vile vile, kwa kujua hakika huyu akiambiwa maneno haya anarembea matusi makubwa makubwa, hambakishi mtu. Hii anajua hilo na akafanya hilo, akamtukana baba wa mtu. Fayasubu abahu, na yule naye hakubali, anamtukania baba yake au mama yake. Kwa hali kama hiyo mtu inakuwa anawatukana wazazi wake, kwa sababu yeye kasababisha wazazi wake kuvuliwa nguo pale, yeye kasababisha wazazi wake kutajiwa mambo mabaya mabaya pale. Kwa hivyo ni sawasawa kwamba yeye kawatukana wazazi wake. Nina al-kabair, katika madhambi makubwa makubwa, shatmu rajuli abahu, ni mtu kuleta matusi kwa baba yake. Walipouliza maswahaba ya Rasulullah, wa hal yashtumu rajulu walidaihi, inawezekana kwa mtu kuwatukana wazazi wake wawili? Qala na'am, mtume akajibu ndiyo, yasubu aba rajuli, mtu huwa anamtukana baba wa mtu. Fayasubu abahu, naye hakubali, anamtukania baba yake. Wayasubu ummahu, na atamtukana mama wa mtu. Fayasubu ummahu, na yeye vile vile hakubali, atamtukania mama yake. Kwa hivyo yeye amekuwa amesababisha wazazi wake kutukanwa, ni sawa sawa na kwamba kawatukana yeye mwenyewe. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, inna min akbaril kaba'ir, hakika katika kubwa miongoni mwa makubwa, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni kulaani mtu wazazi wake wawili. Imekuja katika roho nyingine badala ya kutukana limoja tamko la kulaani. Min al-kaba'iri, katika mijidhambi mikubwa, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni kulaani mtu wazazi wake wawili. Kila alipotamka hivyo bwana mtume pakasemwa, ya rasulullahi, ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, vipi ataweza kulaani mtu wazazi wake wawili? Qala, mtume akajibu, yasubbu aba ar-rajuli, yeye atatukana baba wa mtu, fayasubbu abahu, na huyo mtu atamtukania baba yake. Hapo imekuwa mtu kama kamlaani baba yake. Wayasubbu ummahu, na anamtukana mama wa mtu, fayasubbu ummahu, na huyo mtu hakubali, anamtukania mama yake. Kwa hivyo yeye imekuwa ni sawa sawa kama kawalaani. Na kuwalaani manake ni kuwaondosha katika kheri, kuwabaidisha katika rehma za Mwenyezi Mungu, amewafukuza katika baraka, amewaingiza katika pahala pabaya. Bure bure hawa wazazi pengine huko waliko wako makaburini, walionaye huko inawatosha kabisa. Huko mtu anatukana wazazi wa watu, tahamaki wale watu wakubali wamtukana na yeye mama yake na baba yake, na kumbe huko waliko wao yanawatosha walionaye huko waliko. أفاد الحديث إمتوبتي فائدة حديثه كما يفتاوي حبا بنا متومي أنا ونيشا حرمة سب الآباء والأمهات وحرام وكتكان متو باب زوات نمام زوات كواني أكي وتكان نواة وتمتكان يأي بنا ونيشا حبا أكوب ونأزيت وجامب لكتكان وزازي. Wazazi hao ikiwa mtu ni wake mwenyewe au ni wazazi mwingine, hapa mtume anaonyesha ugumu na ukubwa wa jambo la kutukana wazazi. Faida ya pili katika hadithi hii, min uquqil walidain, katika jambo la kuwaasi na kuwaendea kinyume wazazi wawili, ta'ridhihima lisabbi walihana, ni kule kuwahudhurisha kwenye matusi na udhalilifu. Hii ni sawa sawa na ukuki lwaridaini. Asija kaona mtu labda kuwaasi wazazi wawili ni kule kutoka kwenye taa yao, akakataa kutumwa, hawapi chochote mwisho wa mwezi, akadhani kwamba labda ile ndio kuwaasi. Kuwaasi wazazi wawili ni kuwahudhurisha pahala ambapo ni pabaya, unawafikisha pahala penye matusi, lisabi, unasababisha watukanwe, au walihana, unawasababisha waingie kwenye idhlali, udhalilifu. Yani si ajabu msimsajabie huyo, malezi yake ndivyo alivyolelewa huyo, na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo mtu kafanya mambo mpaka anadhalilishwa, wazazi wake wamekosa kumlea vizuri mtoto wao, hawakumfunza adabu, na ilhali ya kuwa sivyo ilivyo. Kumbe wazazi walijitahidi sana, lakini sasa mambo yamekuwa bahati mbaya, mtoto kapotoka, sasa anawaingiza wazazi wake pala pabaya. Hii vile vile min uquqil walidaini, ni katika kuwaendea kinyume wazazi wawili, ni katika kuwaasi wazazi wawili, au ni katika kuwakata wazazi wawili. Manake asili ya uquqi alqatu, kama tulivyosema katika darasa iliyopita nyuma. Ya abtiba'u atiba'u, kwa hakika tabia ya kibinadamu, tabia ya kimaumbile, hususan kwa mtu ambaye anapata dini kaamini yeye ni Muislamu, tabia yake ya Kiislamu, tabia ya utu uungwana ubinadamu, inakataa tabia hiyo almustaqim ambayo imesimama imara, inakataa ghaliban wa aghlabu an yasuba ar-rajulu walidayhi, tabia yake inakataa kumtukana mtu, kutukana wazazi wake. Kwa dhahir shahir ni vigumu kwa mtu aliyeleleka vizuri, kwa mtu anaojua dini, kunyanyua ulimi wake kuwatukana. Hutokezea hayo, lakini si aghlab. Ghaliban tabia ya kibinadamu inayakataa hayo. Walakinahu, lakini pamoja na tabia kukataa, hafanyi hivyo waziwazi. Walakinahu yatasababu fi dhalika, anaweza mtu akasababisha matusi yale ya waendee wazazi wake. Bisabbi walidai ghairihi, kwa kuwatukana wazazi wa asiyekuwa yeye, wazazi wa mtu mwingine akiwatukana, basi amesababisha sasa na wazazi wake watukanwe. Kwa hivyo ingawa tabia ya kibinadamu inakataa kwamba mtu anaweza kuinua ulimi kumtukana babake na mamake, lakini anapowatukana wazazi wa watu na wazazi wake watatukanwa. Kwa hivyo hapo yeye ndo kasababisha imekuwa kawatukana wazazi wake. Tarku sibabi washatatini, kuwacha matusi, maneno mabaya, khashiyata an yauda sabu, kwa ajili ya kuogopea mtu yasije yakarejea matusi hayo, ala abawai ashatimi, juu ya wazazi wa yule mtukanaji. Mtume hapa anaonyesha kwamba mtu atahadhar, mtu achunge ulimi wake, aache kutukana watu kwa kuogopea kwamba watu watakuja kurejesha matusi kumtukania wazazi wake. Kwani akilifanya hivyo tayari na watu vile vile wataingia kumtukana. Hana sababu yoyote mtu na wazazi wake wanaingia matatani. Sikwambii tena akiwa na sababu. Hana sababu yoyote. Pengine analingania tu kutaka kuwatoa watu ujingani, kuwaweka katika mwangaza wa nuru ya ilmu, basi hilo pia hutosha mtu kuingia mashakani yeye na wazazi wake vile vile. Sikwambii tena ainue mdomo na kutukana na wazazi wa watu. Bure bure mtu anaingia mashakani. Lakini kwa kufanya hivyo huwa haingii katika hukukul walidaini, kwa sababu si dhamiri yake. Yeye alikuwa anaongoza watu, watu wabaya wamemtukana na wazazi wake. Kwa hivyo hapo sipo panapohesabiwa, ubaya utawaendea wale wale tu waliotukana. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya tatu katika mlango wa 41, babu taharimi al-uquqi wa qati'ati rahimi, mlango unaoonyesha uharamu wa kuwakata baba na mama na vile vile kukata mtu ukoo wake. Hadithi ya nne katika mlango huu, wa an abi muhammad jubair ibn mut'im radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa sahaba abi muhammad jubair ibn mut'im anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, la yadkhulul jannata qati'un, haingii peponi yule mkataji. Qala Sufyanu fi riwayatihi, akasema Sufyani katika riwaya yake, yani qati'u rahimin, mkataji wenyewe, yani mwenye kukata jamii, mwenye kukata ukoo. La yadkhulul janna qati'un, yani qati'u rahimin, yani mtu aliyokatana na jamaa zake ni vigumu sana kwenda kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu. Muttafaqun alayhi. Hadithi hiyo imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Aliposema qala Sufyanu, huwa Sufyan bin Uyaina. Sufyani huyu ni Sufyani ibn Uyaina, ndio aliyotoa tafsiri ya qati'un, yani qati'u rahimin. Afada alhadith, imetufidisha hadithi hii atahadhiru min qat'i al-arhami, mtume anazidi kutoa tahadhari ya mtu kukata jamaa zake. Wa tarhibu minha, na analeta khofisho la kuwa mtu aogope jambo hilo, bi'adami dukhuli al-janna, kwa kumwekea kuto kuingia peponi. Anamtisha, anamkhofisha kwa kumkatalia pepo. Na pepo hiyo anamkatalia ibtida'an au abadan, imma kwa siku za mwanzoni tu au milele. Na katamka hivi siku za mwanzoni au milele kutokana na baadhi ya hadithi zilizokuja. Ziko riwaya zilizokuja ambazo zimetaja akhiru nasi khurujan minan nari, watu wa mwisho kabisa kutoka motoni, man kana fi qalbihi, yule ambaye katika moyo wake kuna chembe ndogo, habatu khardalin min imanin. Hadithi hizo zimeleta utata kati ya wanavyuoni zilipochunguzwa zikatizamwa, wako waliozithibitisha na wako waliozitia dosari kwa kuzitaja kwamba ni hadithi ahadin, zimekuja kutokana na kinywa cha mtu mmoja mmoja, wako wanaozikubali hadithi ahadin na wako wanaozikataa hadithi ahadin kwa fani zao wenyewe watu wa hadithi. Sisi ni vigumu kukata kauli ya mkato tu, ila ni kutaja tu kuna kitu kimesemwa na Qur'ani iko hivi na hadithi iko hivi. Qur'ani imekuja na maneno ya kuonyesha kuna uzito mkubwa sana wa mtu kuingia motoni kisha baadaye akapata kutoka. Imekuja na maneno magumu sana kiasi cha kumfanya mu'min awe amebeza zaidi kwenye Qur'ani. Na kwa upande wa riwaya, zimekuja riwaya zina katika vitabu vikubwa vikubwa, katika Sahihi Bukhari, Sahihi Muslim, Ibn Majah na wengineo, ya kwamba watu watakwenda motoni kwa mujibu wa makosa yao, na baadaye ikimalizika adhabu zile kwa makosa yao yale, madhali walikuwa ni waumini, basi hatimaye watatolewa waingizwe peponi. Jambo hili limeleta utata, kwa sababu kwenye Qur'ani hakikuja kitu cha waziwazi ila tawili ya tafsiri, mpaka upite njia ya mzunguko ndo upate jambo la kutoka motoni. Lakini kwa kauli za waziwazi zimekuja kukataa. Kwa mfano, Mayahudi walijitapa wakajinasibu wakafika kusema nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, sisi ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu na ni wanawe, sisi watoto wa Mungu na ni vipenzi vyake, kwa hivyo hatuna shaka, hatuna wasiwasi kwa lolote tulofanya sisi. Laisa alaina fil ummiyina sabilun. Na wakasema tena vile vile pahala pengine, hatuna sisi lawama yoyote kwa watu wajinga wasojua kitu kula mali zao, mjinga ndo aliwawe. Hayo maneno si kama wameyaona kwenye vitabu, la, hayo maneno ni jeuri yao tu. Mwenyezi Mungu anawasuta, anasema yaquluna ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, wanathubutu kusema maneno dhidi ya juu ya Mwenyezi Mungu ya uongo ilhali wanajua. Hakuna pahala hapa aliposema kwamba mjinga aonewe, mjinga adhulumiwe, mjinga aliyo mali yake. Wao Mayahudi wanasema hivyo. Katika majitapo na majisifu na majigambo wakafika kusema lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Sisi hata kama tutakwenda moto tunakubali kwa tuliyofanya. Tutakwenda. Lakini hautogusi moto ila kwa siku chache tu. Siku ambazo za kuhesabika, ayyaman ma'duda. Siku za kuhesabika, 1, 2, 3, 7, 20, 30. Kauli hii kwa hakika Mwenyezi Mungu ameijibu, akamwambia mtume wake Muhammad, qul, waambie Mayahudi, attakhadhtum inda Allahi ahada, nyinyi mmepokea mbele ya Mwenyezi Mungu ahadi hiyo kwamba siku zenyewe zitakuwa ni kidogo tu kuadhibiwa kisha mtolewe mkatiwe peponi. Kama kuna pahala mmepaona, wala yukhlifu Allahu ahadahu, Mwenyezi Mungu hatakwenda kinyume na miadi yake. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, au mnajisemea tu mambo hujua Mwenyezi Mungu msioyajua. Bala, hakuna jambo hilo. Man kasaba sayi'atan, yoyote atakayechuma uovu, wa ahatat bihi khati'atuhu, na likamzunguka kosa lake kwamba hana pa kutokea, kazidiwa na makosa, imekuwa thawabu kidogo, madhambi ni mengi sasa. Hukumu Mwenyezi Mungu anaikata, fa ulaika, hao wote ikiwa ni Wayahudi na nani na nani, ashabu nari, ni watu wa motoni, hum fiha khaliduna, humo wao watakaa milele. Hivi kwa hakika ndivyo Qur'ani, nasu za Qur'ani zimekuja hivi. Kwa upande wa mu'min, hata akikuta pahala kuna maandiko yamekuja, hadithi ya mtume na masnadi yake, hata kama atakuta hivyo, yeye kitakiwacho kwake si kuzungumza habari ya kukaa motoni na kutoka. Yeye anatakiwa itikadi yake, anajitahidi kutokwenda motoni. Hazungumzi habari ya kutoka, anazungumza kutokwenda. Qur'ani ndivyo ilivyomtaka afanye. Ku anfusakum, Qur'ani imemwambia mu'min, ziokoweni nafsi zenu, wa ahlikum, na za watu wenu, naran, na moto. Anazungumza habari ya kutokwenda, sio habari ya tumekwisha, haiwezekani kutoka, lakini iko hope, lakini iko hope kwamba siku zake zitakuwa chache tu. Mwenyezi Mungu amewakatalia Mayahudi, na Mayahudi ni wana ilmu. Mayahudi wameitwa kwenye Qur'ani ahlal kitabi, wanachuo, yani wasomi. Na huku umati Muhammad vile vile ni wasomi, wana kitabu vile vile kama Yahudi. Kama watakuwa wanafanya vijambo kama vya Kiyahudi au kupita Mayahudi, basi hukumu ndo ile ile. Pahala pengine kwenye Qur'ani yalipokuja maneno ya mkato kuhusu habari ya motoni kutoka na kuingia peponi, Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wanapatikana katika watu katika ardhi hii wanaochukua kinyume na Mwenyezi Mungu idadi ya uungu mbalimbali. Huyu ana mashetani ni waungu wake anawaomba, huyu ana mizimu anakwenda kuomba kwenye mijiti, huyu ana mawe, huyu ana karatasi, huyu ana dhahabu, huyu ana hivi, huyu ana hivi, andadan, alimradi idadi mbalimbali ya waungu. Tena waungu hawa yuhibbunahum, wanawapenda zaidi kahubbillahi, kama anavyostahiki kupendwa Mwenyezi Mungu. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale ambao wameamini utawakuta mapenzi yao zaidi kwa Mwenyezi Mungu, hawasikii hawaoni wao, Mungu tu, Mungu tu. Wakiomba wanaomba kwa Mwenyezi Mungu peke yake, wakitaka msaada kwa Mwenyezi Mungu peke yake, hawana kupita kulia kushoto. Walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al'adhaba, na laiti kama wangeliona madhalim pale watapoiona adhabu, hapo ndo kweli itadhihiri na uongo utajitenga. Wataona kwa uhakika anna alquwwata lillahi jami'an, kumbe nguvu zote anazo Mwenyezi Mungu na hawana wengine mbalimbali. Wa anna allaha shadidul adhab, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali kwa adhabu. Aya zikaendelea, idh tabarra alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u, kumbuka watapojiweka mbali, watapojitenga waliofuatwa, min alladhina ittaba'u, kuwakatalia wale waliofuata, waraau aladhaba, na hapo wataiona adhabu ya Mwenyezi Mungu iko mbele yao. Wataqatta'at bihim alasbabu, na zitakatika kwa wao sababu za urafiki, za kupendana, za kujuana, zitakatika wakati huo. Kwa hivyo itakuwa ni ugomvi badala ya mapenzi, sasa itakuwa ni kusutana na kutakiana shari. Waqala alladhina taba'u, hapo ndipo wataposema wale ambao wamefuata watu bila dalili, watapoona kwamba wenzao waliowafuata wanajitenga nao, sasa wanawakatalia, hawajui, na wao watasema waqala alladhina taba'u law anna lana karatan, laiti kama na sisi tungepata nafasi ndogo tu ya kurejea duniani, lana tabarra minhum kama tabarra'u minna, na sisi tungewakatalia hawa, tungejitenga nao kama wao wanavyotujitenga na sisi pahala pagumu, moto jahanamu ule pale. Leo wanakataa kwamba sisi tukafuata wao. Lanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Mwenyezi Mungu mwisho anamaliza maneno kwa kusema kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim. Hivi ndio Mwenyezi Mungu anavyoonyesha kabisa vitendo vya watu vitavyokuwa ni majuto juu yao huko kiyama. Watasutana watu. Na mwisho wa maneno Mwenyezi Mungu anasema wama hum bikharijina minan nari, na hawatakuwa wenye kutoka kwenye moto. Nasi za Qur'ani zimekuja hivi kwa hakika. Lakini hatuwezi kusuta tukakataa yaliyokuja kwa ithbati na ukweli kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, hatukatai, ila hapo mambo yako katika utata, wanabishana watu wenye fani zao, wanapingana, wako watu wanasema hivi, wanasema hivi. Mu'min anatakiwa alale upande gani? Upande wa kujitahidi kuto kuingia, na akihutubu, akiwaidhi, akilingania, anawalingania watu kwa kwamba wasiingie, wasiingie. Na Qur'ani ndivyo ilivyomtaka mtu asiingie, na sio kuzungumzia habari lakini iko hope ya kutoka. Tunasema hivi kwa sababu hata kama ipo hope ya kutoka huko motoni, hakuna pahala palipotajwa, si kwenye hadithi za mtume wala kwenye Qur'ani, idadi ya kifungo, siku zenye zitakuwa ngapi? Miezi miwili, mwaka mmoja, au miaka 20, au karne moja? Haijulikani. Hukumu itavyokatwa itakatwa vipi? Na kama ingelikuwa kuna siku zimetajwa, basi pamoja na hayo Mwenyezi Mungu anasema wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku za huko mbele ya Mola wako ni sawa sawa na miaka 1000 mnaohesabu nyinyi. Sasa siku moja ni miaka 1000. Kwa mfano mtu kaambiwa atakaa motoni siku 7, ina maana miaka 7000. Aya nyingine imevuka kuliko 1000, ziko zinokuja. Ta'aruju almalaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku moja kiwango chake ni miaka 50,000. Ikiwa mtu ataambiwa kae motoni siku 7, ina maana 50,000 zidisha mara 7. Kwa hali kama hiyo kuna al-abadu, kuna siku zisizojulikana. Halafu yamekuja maneno kutoka kwa mtume yanatisha zaidi. Mtume anasema lau qila li ahli aljannati innakum makithuna fil jannati 'adada kulli hasatin min ad-dunya. Lau kama pata sehemu kuambiwa watu wa peponi kwamba nyinyi mtakaa peponi kwa idadi ya mchanga, kwa idadi ya mawe madogo madogo yale kwa duniani. Mchanga idadi yake anaujua nani? Chukua kuanzia ule wafukweni pwani ule na kina pahala, mchanga moja moja chembe isabiwe. Ina maana iko siku pepo itafika mwisho wake, kama itavyokwenda mchanga utamalizika na iko siku itakusha mwisho wake. Basi kama wataambiwa watu wa peponi kwamba mwisho wake na idadi ya mchanga, la hazinu, wallahi watahuzunika kwamba iko siku kwamba kutakuwa na mwisho. Walau kila li ahali nari, na lau kama patasema kuambiwa watu wa motoni, innakum makithuna finnari adada kulli adada hasati dunia, mtakaa motoni kwa idadi ya mchanga wa duniani. La farihu, watu wa peponi iko siku angelifurahi kwamba atwende tu, twende tu, iko siku utakwisha mchanga ule, tutakwenda janna siku moja. La farihu, walakin ju'ila lahumul abadu, lakini patajaliwa umilele. Isitoshe, imekuja katika riwaya hizo hizo za mtume, yaumul qiyama patachinjwa mnyama waonyeshwe damu, watu wa peponi na watu wa motoni waonyeshwe, waambiwa mnaona mambo haya, leo panachinjwa, kuchinjwa huku, leo panachinjwa kitu kiitwacho mauti. Mauti tunayaua, hamtoonja mauti tena baada ya yale mlioonja duniani. Kwa hivyo nyinyi, amma fil jannati abadan wa imma fil nari abadan, kitu mauti hakuna tena huko, hamfi tena. Hii ndio hali ilivyokuja, lakini kwenye vitabu tukikuta habari kama hizi, basi ni kubainisha tu hali ya mambo iko vipi. Hapa anasema mtume ametisha biadami dukhulil jannati, katisha jambo la kukata mtu wazazi wake au kuwatukana litaweza kumkosesha kuingia peponi. Akasema ibtidaan, imma kwa siku za mwanzo, au abadan, au milele. Katia kitu ibtidaan, kwa maana kwamba ziko riwaya wameziona hawa zimekuja kwamba baadaye kuna kitu kutoka, lakini kitu hichi hakikupita kauli ya moja kwa moja tu, kuna mambo makubwa sana. Ukenda kwenye Qur'ani utakuta nasi za Qur'ani zimekaa hatari kitu, ni vigumu. Kuna maneno wa mahum bikharijina minha, kuna maneno bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar fiha khalidun, na kwa upande wa pili walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Idha kana, na hivi hukumu hii itafanyika pindi atapokuwa huyo mtu mustahillan lilqati'ati, anahalalisha kule kukata ukoo, itapokuwa mtu huyo aliman bitahrimiha, ni mjuzi, anajua kwamba jambo hili ni haramu, na kafanya maksu akagombanisha watu hawajuani, kavunjilia mbali nidhamu za ukoo, watu wanachukiana na hali ya kuwa anajua kwamba jambo hili ni baya, basi kwa hivyo huyo atahukumiwa moja kwa moja. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya 4. Tunasogea sasa katika hadithi nambari 5 katika mlango 41, mlango ambao tahrimu al-uquqi wa qati'atu rahimi, uharamu wa kuwakata baba na mama, na vile vile uharamu wa kukata mtu jamaa zake. Hadithi ya 5, wa an abi isa al-mughira bin shu'bah, na kutoka kwa abi isa mughira bin shu'bah radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, mtume kasema, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, harama alaikum uquqa al-ummahati, ameharamisha juu yenu kuwakata mamama, au kwa lugha nyingine kuwaasi mamama. Wamanan, na Mwenyezi Mungu ameharamisha vile vile mtu kulizuia jambo ambalo ni wajibu kwake kulifanya. Hiyo ndiyo manan, ni kuzuia jambo ambalo ni wajibu, kalazimishwa kisheria alifanya, kalizuia, imma halifanyi yeye au kamzuilia mwingine vile vile asifanye. Wahatin, na pia Mwenyezi Mungu ameharamisha mtu kutaka jambo ambalo halikumsahikia, si halali yake. Hiyo inaitwa hatin. Hatin ni kutaka jambo ambalo mtu si lake, imeharamishwa. Jengine, wawaada albanati, na kuwazika watoto wachanga wanawake wakiwa wazima wazima. Wanaume walikuwa kiwastahi, wakiwa heshima, hawaziki wazima wazima, walikuwa kiwadhoofishia dhoofishia ulezi, ukimkabakaba roho kwa kuogopa njaa, iliingia itikadi kama iliyopoleo duniani, itikadi ya uzito wa kubeba ongezeko la watu, itikadi ya kikafiri, itikadi ya kukosa tauhidi, itikadi ya kufikiria binadamu anaweza kujiendesha katika ardhi, itikadi ya kumsahau Mwenyezi Mungu na kujaribu kuingiza katika jambo la riziki kwamba anaweza kutia mtu mkono wake ndani yake. Huko nyuma kulikuwa ipo itikadi hiyo, na watu wakawa wanaua watoto wachanga wanaume halafu wanawazika, ama wanawake walikuwa wakiwazika wazima wazima. Kwa yote hayo Mwenyezi Mungu anasema wa idhal mauudatu suilat, na wakati watoto wachanga wanawake waliozikwa wazima wazima au wanaume waliouawa, suilat, itapokuja kuuliziwa habari yao, bi ayi dhambin kutilat, kwa kosa gani waliouawa, au njia zilizibwa kwamba wao wasije duniani tena, kwa kosa gani walilofanya kwamba wasije duniani. Patatakiwa jawabu na viumbe watajibu lazima. Kwa nini wakaingiza mikono yao katika mambo ya Mwenyezi Mungu? Wanakataa kuutamka ukweli kwamba njia ya kujia binadamu duniani imewekwa na Mwenyezi Mungu, ya ndoa, mke, mume. Mambo huharibika watoto wanapokuja ovyo, wanapokuja bila ya mama, bila ya baba anojulikana, wanapokuja kwa njia nyingine za zinaa. Wanakataa kuutangaza ukweli watu kwamba hapa ndipo fisadi inapokuja na watoto wanakuwa hawana mtazamaji. Kwa sababu, na iwe mtu ana wake wanne, sheria imempa wake wanne, basi kuzaa kwake atakokozaa kwa mwaka mmoja, aghlabi, kila mke mmoja mtoto mmoja, aghlabi kwa mwaka mmoja mzima hutokezea pacha wawili, lakini hiyo baada ya miaka mingi kuzunguka kwa hikma yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hutokezea baadhi ya wakati watatu kwa mwanamke mmoja, lakini hiyo nadra kutokezea, na vingine na vingine, lakini kawaida mwaka mmoja mtoto mmoja kwa mwanamke mmoja. Ina maana yule ambaye ana mke hataweza tena kwa kipindi kile kuleta mtoto mwingine, lakini asiyekuwa na mke au mwenye kufanya zinaa anaweza akaweka mimba kwa siku moja tu, watu wawili, watatu, wanne, watano, sita, kwa siku moja tu. Pengine yeye ni mzinifu ambaye ni babu kubwa, pengine kutwa moja ile ile kafanya na watu watatu wanne, au kwa wiki moja tu amelala na watu 12, kwa wiki moja tu, kwa mwezi mmoja tu kalala na watu 40, na kwa bahati watu 40 wote wale wameingia mimba. Je, vipi usije kuwa mzigo mzito duniani kwa binadamu? ukweli huu kabisa kabisa hauelezwi, hautajwi. Panazungumzwa kitu kingine, ongezeko la watu, uzazi wa mpangilio, kitu gani, kitu gani. Mtume kasema Mwenyezi Mungu mtukufu ameharamisha wa wa'adul banati, kuwazika watoto wachanga wa kike au kuwaua wanaume au kufanya mipango yoyote ile ya kuogopa njaa au aibu. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatlahum kana khit'an kabira. Msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kuogopa njaa ambayo haijaja bado, iko mbele, mnaikadiria kiakili. Kama nitaweza wapi mimi kuendesha hawa na hivi na hivi na hivi na hivi, huko msifike, hayo mambo ya riziki hamnayo nyinyi. Utakiwacho mje ni kumtii Mwenyezi Mungu tu, milango ya riziki ataifungua yeye. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Watu wa miji kama wameamini na wakamcha Mwenyezi Mungu, tuna hapa wallahi, na fatahna alaihim, tutafungua sisi milango, watakuwa naishi kia ajabu kabisa. Kila mmoja riziki zimeshamshinda, anataka kusogeza kwa mwingine, hajulikani wa kupewa, na kila mmoja anakataa, la la la la la, kampe mwingine, kampe mwingine, kampe mwingine. Aya nyingine imekuja, wala taktulu auladakum min imlakin, msiuwe watoto wenu kutokana na njaa ambayo tayari mnayo, ikiwa mnaiogopea itakuja au mnayo. Nahnu narzukukum wa iyyahum, sisi tunakuruzuku nyinyi na wao pamoja vile vile, nyinyi na wao, nyinyi na wao, au wao na nyinyi. Inna qatlahum kana khit'an kabira, kuwaua hao kwa hakika kwa kuogopa njaa ni kosa kubwa. Na hebu tizameni matokeo yatakuwaje duniani, hebu na wauawe, hebu na pazuiliwe, hebu na pawekwe control ya uzazi, halafu tizame zile dhiki zitaondoka. Mwenyezi Mungu ana challenge na wafanye watu hivyo. Je, dhiki zitaondoka? Bali itafika wakati mtu amtamani mtoto sasa. Kama China waliweka control hiyo, asizae mtu zaidi ya watoto wawili, ilifika wakati, inafika wakati baadhi ya miji wanatafuta sasa watoto wanaume, wanashtukia wanawake wengi sana na hakuna wako waoa. Uchafu sasa umeongezeka zaidi, wanakamatia wanawake sasa. Matokeo yake ni kwamba population imekuja wanawake wengi katika ardhi. No, tumekosea, tumekosea, tulipeka control, wamekuja kushtukia baadaye. Sasa watafuta kwa udi na uvumba, haipatikani tena ile. Mipango ya Mwenyezi Mungu huwezi kuingilia. La tudabbir laka amran, wacha kujipangia mambo binadamu. Faulu tadbiri halka, waliojipangia mambo wote wameangamia. Sallimil amra, lisalimishe jambo kwetu sisi. Tajidna, utatukuta sisi. Nahnu aula bika minka, sisi ni bora zaidi kukupangia mambo yako wewe kuliko wewe mwenyewe. Hujiwezi, hujijui. Ukiulizwa sasa hivi tumboni kwa mama yako ulikuwa umekastahili gani eh? Ulikuwa unageuka vipi eh? Hujui tena, hujijui wewe, umepangiwa kila kitu. Ukiulizwa katika umri wako mwaka mmoja au miezi sita, sema lete kidogo, hebu rewind kaseti yako ya maisha. Kutambaa kwako wewe umetambaa vipi? Umetambaa kwa magoti au umetambaa kwa kusota? Mpaka uambiwe, hujijui. Ukiulizwa meno yako yameota wapi mwanzo, juu au chini? Hujui mpaka uambiwe na wale kuona. Basi kwa hivyo wacha kujipangia mambo, mambo yako yote yamo kwenye kabri ya Mwenyezi Mungu, hususan jambo la riziki. Hili kwa hakika wasichezee binadamu, hawanalo wao. Kadhia ya riziki na ajal, muda wa kukaa mtu duniani, kwa hakika anao Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anasema Mtume Mwenyezi Mungu, inna Allah Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, harama alaikum huquqal ummahati, ameharamisha Mwenyezi Mungu juu yenu kuwakata mamama. Tahadharini, msiwakate mamama kwa namna yoyote ya kukatwa. Ataharibikiwa mtu kisha atafute sababu kwamba dhiki yake hasa imekuja vipi. Atatafuta mtu dhiki, kwa nini akawa na njaa, kwa nini mambo hayendi, kumbe kuna makosa makubwa yamepita kwa mamake, amekatana naye mama yake. Iko sababu moja kafanya mama mtu kaika donge katika kifua chake, kalimbika jambo na mwanawe hawezi kwenda sasa kabisa, hawezi kwenda, hawezi kufanikiwa, kwa sababu kumghasi mama ni kumghasi Mwenyezi Mungu vile vile. Wa manan, na kuzuia jambo ambalo lazima mtu alifanye, ibada, khairati, sadaka, zaka, akiingia mtu hapo Mwenyezi Mungu ameharamisha hayo, wahatin, na vile vile mtu kutaka jambo ambalo si lake, wa wa'adal banati, na kuwazika watoto wachanga wanaume. Na katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha, wakariha lakum qila wa qala, na amechukia Mwenyezi Mungu kwenu habari ya palisemwa fulani kasema, yani mambo hayana uhakika, ni rumors zenye kubasti katika ardhi, na kila anosikia na yanaendeleza na kutia chumvi kidogo. Kariha lakum, Mwenyezi Mungu amechukia sana kwenu nyinyi, kila inasemekana palisemwa, wakala, na fulani kasema, hakuna uhakika wa mambo. Kila wakala, kariha lakum hadha, Mwenyezi Mungu amechukia haya kwenu nyinyi. Wakala, kila wakala, wakathratu suali, na amechukia Mwenyezi Mungu vile vile wingi wa maswali yaliyokuwa hayana faida yoyote. Uliza jambo ambalo lina faida, iko haja ya kuuliza. Lakini suala zinakwenda mpaka mtume alipozungumza habari ya hija, anainuka mtu pale, mtume hajaisha kuzungumza, anasema afi kulli am ya rasulullah, hii baada ya hija kila mwaka, hajaisha mtume hata kuzungumza kitu bwana, ndio kwanza anaitoa ile fardhi ya hija. Kati ya maneno ya mtume kamuingilia kati hiyo hija kila mwaka, mtume alikadhibika, akakunja uso, akamwambia lau kultu naam la wajabat, lau kama ningelisema ndio ingewajibika hiyo, na ingeliwajibika, wala mastataatum, msingeliweza kuhiji kila mwaka. Subutu, hebu nachie kwanza, ndo kwanza naitoa hukumu ya hiji, nachie kwanza naieleza, nafika pahala nitakuachia mlango wa kuuliza niulize, lakini sasa nachie kwanza naeleza. Wewe ndo kwanza ninaanza mimi, inna allaha fardha alaikum alhijja, unanambia afi kulli am. Oho, hii ndo masala ambayo mtu yamechukiza katika dini. Wakathratu suali, na wingi wa masuala, wa idha'at almali, na kupoteza mali ovyo bila ya lengo maalum, bila ya haja ya matumizi. Mali ni kitu ambacho kimewekwa na Mwenyezi Mungu kisimamisho cha maisha ya viumbe katika ardhi, na sio maisha ya viumbe tu, mpaka jambo la Mwenyezi Mungu la dini linasimama kwa mali. Wa anfiqu fi sabilillah, mara nyingi kwenye Qur'an utakuta aya, toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu haisimami ila kwa sababu ya watu kutoa mali zao, na wakati mwingine nafsi zao zitoke wafe ndio dini isimame. Kwa hivyo wakizuia mali zao, ina maana wanajipeleka wenyewe kwenye hilaki. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, aya hii imekuja baada ya watu kuhimizwa kutoa pesa fi sabilillah. Wala tulqu anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahluka, na wala msijisukume wenyewe kwa mikono yenu kwenye maangamio. Yani mkizuia kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi mnajipeleka kwenye hilaki. Wenzenu watastawisha makanisa, watastawisha vyombo vyao, matokeo yake nyinyi mmejikunja, misikiti ya kuswalia ndio hivyo hivyo inavuja, amuenei vyuo vya Qur'ani, watu maisha wanakaa chini, mpaka mtoto anakichukia chuo cha Qur'ani na anafurahia zaidi skuli. Kule kuna luxury, kule kuna madeski mazuri mazuri, kule risesi, watu wanapewa maziwa, wanapewa peremende, wanapewa hivi na khalafa, anaambiwa Yesu mwokozi, Yesu mkombozi, na hivi na hivi, mtu anapenda kule. Huku kwa Waislamu, na ilikuwa wao ndo aula, walikuwa walezi wao Waislamu ndo wale vile, waonyeshe luxury ya kusoma, wamfanyie mtoto mpaka apende kusoma, vya kukalia, vitabu, penseli, kalamu, hakuna kutaabishwa mtu katika vitu hivi. Sasa watu wakiacha kutumia pesa zao katika mambo haya, ni kwamba wanajipeleka wenyewe katika maangamizo. Mwenyezi Mungu amechukia vile vile idha'at almali, kupotezwa mali ovyo. Mali ni kisimamo cha maisha na kisimamo cha dini vile vile. Dini haisimami mpaka mali. Hivi ukiona hapa tumekaa kitako katika jengo maalum, jengo la ghorofa, lina zege, lina konkriti, lina saruji, ujue kwamba watu wamepoteza mali, wametumia, hakupoteza, wameitumia mali. Na kwa hivyo kuna maintenance ya msikiti, kuna kulipiwa gharama za umeme, kuna maji, kuna maharibiko, mara feni limestopu, mara taa imeungua, ujue kwamba ni mali ndio itakayosimamisha mambo. Ili kuendelea mambo haya, ujue kuna mali. Kuna walinzi wa msikiti, mwisho wa mwezi utaka sabuni yao. Kuna walimu hapa, maustadhi wasomesha, ikifika mwisho wa mwezi wadanganywe kitu kidogo. Kama tutasali tu na kuinama na kuinuka, hatofanyi chochote kile fisabilillahi, ujue tunajipeleka wenyewe kwenye maangamizo. Itafika wakati dini ya Mwenyezi Mungu hakuna wa kuisema, kwa sababu watu wote njaa tupu. Panasemeka kitu, njaa ina maskara. dhiki za kimchezo. Mara moja mtu anayumba, anatoka katika tauhidi kidogo kidogo kwa kufuatia kitu kupeleka kinywani yeye na wanawe, anaacha kidogo kidogo dini ya Mwenyezi Mungu. Akiona pala kidogo pana kivutio hivi tayari anakwenda. Kwa hivyo hapa Mtume anasema wa idha'at almali, na imekatazwa badili yake mtu atumie mali yake katika mambo muhimu muhimu. Na yeye ataulizwa siku ya kiyama mali yake kaipata vipi na kaitumia vipi, hatawachiwa kabisa. Ajaribu mtu mali yake, senti yake isipotezwe ovyo. Anaitwa akiona kwamba kuna kitu kimekaa bure bure hivi, hakikaa bure hicho, kuna watu wanahitajia, kuna dini ya Mwenyezi Mungu vile vile, hakuna kitu kimekaa bure bure. Na kila ukiona kipato chako kinaongezeka, basi Mwenyezi Mungu anakukunjulia wajibu vile vile, amekulazimisha baadhi ya mambo sasa wewe zaidi kuliko watu wengine. Usimamie dini ya Mwenyezi Mungu, usimamie khairati mbalimbali, mayatima, maskini, wajane waliokuwa hawana waume, wazuie wasiadhirike. Wa adhanu al-isha bi idhnillah tabaraka wa taala. Imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi mpaka pale kufika. Sasa nafasiri kuna baadhi ya maneno ambayo yametumika katika hadithi. Kwa mfano qawluhu man'an, kauli yake aliposema wa man'an. Man'an maanahu man'a ma wajaba alayhi, ni kuzuia mtu mjile jambo ambalo lilikuwa ni wajibu juu yake kulifanya, ndio man'an. Wahatin talabu ma laysa lahu, ni mtu kutaka jambo ambalo si lake, anataka haki ya watu kuichukua yeye, na yuko tayari kula yamini kusema uongo. Hii inaitwa hatin, yani talabu ma laysa lahu, kulitaka mtu jambo ambalo si lake. Wa'adul banati, na neno wa'adul banati maanahu dafnuhunna fil hayati, ni kuwazika watoto wachanga wa kike wakiwa hai. Wakila waqala, na yale maneno ya kwamba Mwenyezi Mungu amechukia kila waqala, maanahu maana yake alhadithu bikulli ma yasma'uhu, ni mtu kusimulia kila analolisikia bila kulipima ukweli wake na uongo wake, hakika yake, au nikilisema litaleta faida gani au litaleta hasara gani. Fayakulu, tena katika masimuliaji yake anasema kila kadha, inasemekana iko hivi hivi hivi hivi, waqala fulano kadha wa kadha, na fulani naye vile vile amesema hivi hivi hivi hivi. Mima la ya'lamu sihatahu, katika jambo ambalo mtu halijui usahihi wake. Ama pale alipolijua usahihi wake, basi naam, hapo hana makosa. Katika jambo ambalo mtu hajui usahihi wake uko wapi, wala yadhunnuha, wala hadhani kabisa kwamba hicho kitu ni kweli au uongo. Hiyo ndiyo Mtume, hiyo ndiyo jambo Mwenyezi Mungu ambalo kariha, amechukia. Wakafa bil mar'i kadhiban, na inatosha mtu kuitwa muongo, an yuhaditha, kusimulia, bikulli ma sami'a, kwa kila ambalo amelisikia. Wa idha'at almal, na neno idha'at almal, tabidhiruhu, ni kuziangamiza mali hizo. Wa sarfuhu, na kuzitumia fi ghairi alwujuhi, bila ya zile njia almaadhuni fiha, zilizoruhusiwa na Mwenyezi Mungu kwamba mali itumike katika njia hizo. Min makasiri al-akhira, katika maksudio ya kuipata akhira wa dunia, na hata kuitengeneza dunia vile vile. Yako mambo ambayo dini imehimiza watu waitengeneze dunia wapate urahisi wa maisha, lakini kupotezwa mali ovyo ovyo ni katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu linamkera sana. Wataruku hifdhihi, na kuacha kuihifadhi hiyo mali, ma imkani lihifdhi, pamoja na uwezekano wa kuihifadhi mali ile ikaachiwa ovyo. Wakasratu sual, na neno hili wingi wa suala, al-ilhahu fi ma la hajata ilaihi, ni mtu kutaka kuuliza na kutaka kujua katika jambo ambalo yeye hana haja nalo kabisa, basi yumo kuuliza tu, wala haja nalo. Wa fil babi, na katika mlango huu, ahadithun, ziko hadithi nyingine nyingi. Sabakat fil babi qablahu, zimeshatangulia katika mlango uliopita kabla yake. Kahadithi, kama hadithi iliyokuja, wa aqta'u man qata'aki, mimi yani Mwenyezi Mungu anauambia ukoo, mimi nitamkata yoyote mwenye kukukata wewe. Wa hadith, na hadithi nyingine vile vile, man qata'ani qata'ahu Allahu, ukoo unasema atakaye nikata mimi Mwenyezi Mungu atamkata yeye vile vile. Zote hizo zinaonyesha uharamu wa jambo la kukata mtu jamaa zake. Afada alhadith. Sasa tunaingia katika faida za hadithi hii. Hapa kwa hakika bayanun lima haramallahu minha, pana bayana ya wazi katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kutendwa, inabainishwa yajulikane ili watu wasitokaingia katika hayo. Hukukul ummahati ni kuwakata mamama, wa hukukul abai na vile vile kuwakata mababa, si kama kataja mama hapa ikawa baba hana neno, la la la. Wa khassa bidhikri al ummahat, mtume kahusishi hapa kutaja mamama kwa makusudi, lianna al istighfafa bihinna aktharu lidhafihinna, kwa sababu khafifu, unyonge anaokuwa nao mama ni zaidi kuliko baba, kwa ile udhaifu wao Mwenyezi Mungu aliwaumbia nao umbo la kike. Mwanamke mno hapo alipo eji yake, mtu mzima sana hajiwezi. Mwanamme uongo bado anaweza akajitapia tapia roho yake, pamoja na umri wake kuna baadhi ya shughuli ambazo mwanamme anaweza kuzifanya mwanamke hawezi kuzifanya kabisa kabisa. Akishapata mimba mbili tatu na umri wake, basi eji, maungo yake yanakataa tena, hata aweza kufanya siku mbili tatu tu hujananuma kitu, lakini mwanamme bado anaweza kwenda muda mrefu. Ndiyo maana mtume hapa akamhusisha mwanamke kumtaja bidhati mwanamke hasa, kwa sababu unyonge wake mwanamke ni zaidi. Wali anna birrahunna, na vile vile kwa sababu kuwatendea mamama muqaddamun, kumetangulizwa mbele kisheria, ala al-aba'i zaidi kuliko mababa. Kwanza unamwanza mama kisheria, halafu ndio baba, kama warada fil hadithi, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo tumezikuta nyingi nyuma huko. Mtume alipoulizwa nini, mimi nani na haki zaidi kumfanyia wema, kajibu mara tatu mtume, ummuka thumma ummuka thumma ummuka, kisha mara ya nne ndio abaka, halafu adnaka adnaka. Faida nyingine, annahyu an man'i ma amara Allah, hadithi vile vile imekataza kabisa, mtume kakataza kuzuia mtu jambo ambalo ameamrisha Mwenyezi Mungu, bi'ita'ihi, yani kaamrisha kumpa, asimzuilie mtu, wa talaba ma la yastahiku, na mtu kujiingiza kutaka jambo ambalo halimstahiki yeye. Pia katika hadithi hii tunapata tataharimu dafni al-auladi ahya'an, uharamu wa kuwazika watoto wachanga ikiwa ni wanaume au wanawake wako hai. Wa inma khassa albanati, na hapa kwenye hadithi vile vile mtume kamkhusisha mwanamke kumtaja, wa wa'adul banati, kawakhusisha kwa jina hasa watu wa kike, liannahu huwa alaghlabu washai'u fi hayati alarabi, kwa sababu hili la kuzika watoto wachanga wanawake ndilo lilokuwa mara nyingi limeenea katika uhai wa Waarabu kabla alislami, kabla uislamu. Ilikuwa watoto wachanga wa kike ndio hawapendezi, mtu hataki hata kuwaona, anamwagizia kabisa mkewe, usiniletee habari kama utazaa mtoto wa kike, isije habari mimi nikaa na watu kule barazani ikaja habari kwamba mke wako kajifungua mtoto mwanamke, aibu kwao ilikuwa. Fatawajjaha an-nahyu ilayhi, ndio maana mtume akatumia balagha ya kulielekeza katazo kwenye huyo huyo mtoto wa kike anayechukiza. Qala ibn Alan, kasema ibn Alani, qala at-Tayyibi, amesema Tayyibi, wa hadha al-hadithu, hadithi hii kwa hakika, aslun, ndio msingi, fi ma'rifati husni al-khuluq, ya kuweza kutambua mtu uzuri wa tabia. Hadithi hii ndio msingi wa kutambua binadamu anatakiwa aishi vipi katika kujipamba kwa sifa za husnul khuluq. Hii ni hadithi ya msingi kabisa. Wa huwa nayo yastakba'u jami' al-akhlaqi al-jamila, imefuatilia kwa hakika tabia zote nzuri nzuri zimefungwa ndani ya hadithi hii. Wa fil hadithi nahyun, na katika hadithi hii vile vile kuna katazo, anil mujadalati, kuleta mjadala wa maneno, wal mushahanati, na kuleta shehena ya maneno ya kipuuzi, mimma la faida tafihi, katika maneno ambayo hayana faida, bora mtu awatilie mbali. Akizungumza mtu kwa ulimi wake azungumzi mambo yana faida na yeye tu, sika kitako barazani mtu akaleta zogo tu, porojo tu, kila kitu kinahesabiwa, atajuta mtu siku ya kiyama kwamba alikuwa talkative sana, mzungumzaji sana, watu wamempenda kwa sababu ni porojo sana, mengine nafaa mengine hayafai. Kwa hakika anaingia makosani sana mtu kwa ulimi wake. Wanahyu an iradi alamthilati, na vile vile pana katazo la kuleta mifano, alati, mifano ambayo la toa ila tahtaha, haina faida yoyote chini ya mifano hiyo. Kama anazungumza mtu asiingize mifano ambayo haina faida yoyote ndani yake. Wala yatarattabu alaiha maarifatu hukmin, na wala hayatusababisha mifano hiyo kutambua hukumu za halali au haramu. Asilete mtu mazungumzo kama hayo, kama analeta mazungumzo yao yamelenga kwenye lengo maalumu. Pia kwenye hadithi hii, annahyu an idha'ati al-amwali, pana katazo la kuzipoteza mali ovyo, wa infaqiha, na kuzitumia mali hizo, bima la faida tafihi, kwa mambo ambayo hayana faida ndani yake. Wasayusalu al-insanu anha yawm al-qiyama, na ataulizwa mwanadamu kuhusu hizo mali siku ya kiyama, min aina akhadhaha, kutoka wapi aliipokea mali hiyo, wa aina anfaqaha, na wapi aliitumia kaipeleka. Kama warada fil hadithi, kama ilivyokuja habari hiyo katika hadithi. Mlango wa 41 umemalizikia hapa kwenye kitabu cha Riyadhus Salihin. Utafuatia mlango inshallah darasa ijayo wa 42, ambao huo utakuwa na kichwa cha maneno babu birri asliqail abi, mlango wa kuwafanyia wema marafiki wa baba au marafiki wa mama. Yani kama baba yako alikuwa na mtu kasuhubiana naye katika wema, asija kaondoka duniani ikawe mauli ndio umekatika pale pale kwa sababu yeye mwenyewe hayupo, warithi wake pale watakao waendeleze kile kipaji, wema ule ukuzwe uendelezwe, kama tutavyoona katika mlango huu namna gani mtume yeye mwenyewe binafsi yake alikuwa akiendeleza pindipo alikufa mtu fulani, yeye mwenyewe kaonyesha mfano anaendeleza kwa marafiki kwa mtu fulani. Wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.